Yanarım, ağlarım, gülmüyor yüzüm. Artık kimselere geçmiyor sözüm. Seni bu dünyada görmedi gözüm. Ahirette yüzün göster ya Nebi. Seni bu dünyada görmedi gözüm. Ahirette yüzün göster ya Nebi. Merhaba, merhaba ey cana canan. Merhaba, merhaba ey derde derman. 18 bin alemin sultanısın sen. Merhaba, merhaba ey kan-ı irfan. 18 bin alemin sultanısın sen. Merhaba, merhaba ey kan-ı irfan. Saltanatını, koca sarayların altın tahtını. Senin aşkın açar gönül bahtını. Seni sevmek bana yeter ya Nebi. Senin aşkın açar gönül bahtını. Seni sevmek bana yeter ya Nebi. Merhaba, merhaba ey cana canan. Merhaba, merhaba ey derde derman. 18 bin alemin sultanısın sen. Merhaba, merhaba ey kan-ı irfan. 18 bin alemin sultanısın sen. Merhaba, merhaba ey kan-ı irfan. Yeşil türbesine yüz sürebilsem. Gönül aşkım ile biter ya Nebi. Yeşil türbesine yüz sürebilsem. Gönül aşkım ile biter ya Nebi. Merhaba, merhaba ey cana canan. Merhaba, merhaba ey derde derman. 18 alemin sultanısın sen. Merhaba, merhaba ey kan-ı irfan. 18 bin alemin sultanısın sen. Merhaba, merhaba ey kan-ı irfan. Senin şefaatin her derde ilaç. Bize Medine'nin kapısını aç. Seni seven seni ister ya Nebi. Bize Medine'nin kapısını aç. Seni seven seni ister ya Nebi. Merhaba, merhaba ey cana canan. Merhaba, merhaba ey derde derman. 18 bin alemin sonu.